الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فهوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سيدنا محمد رضي الله عنه ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانظر وإلى ربك فارغب. ده بس ليش بس سورة الضحى مكي سورة ده كتان راغلي ما يرى دي بلغة درس وابو كان خوشالة بشي مسلمانان دي بس یو د نیمه ګنټه به درس وکړو بیا موږ کوم ښه تنګیږم. سورت دوخه مکی سورت دی د هجرت نه مخکې د نګه نه د هجرت نبی اسلام یولسم دی په نزول کې او په ترتیب کې درې نوي 93 نمبر سورت یې لیل پسې لګېدلی ربط د سورت د مخکې سره مخکې سورت کې خطاب امت ته شروع کړو په لیل سره دې سورت کې زیادہ خطاب نبی علیہ السلام تو نو دلتا کہ ذو خاص رشو اشارہ دیتا کہ پیغمبر نہیں دلتا تیری ہوئی کہ پیغمبر راش نو نو پیغمبر غز نیش دے نو پیغمبر و عرص کہ راشی دا اللہ کتاب بیان کرنا کان راشی دیتا اشارہ کردا کہ قرآن نہیں غمر کہ تیاری دا قرآن بوی و بیانون کنی نو بیام تیار دی نو دا دیو جرارا کہ امت جا کہ پیغمبر نو یا دا پیغمبر و عرص نیش نی دلا کتاب نو باندې تیاری بیا دیو جوړ پسې راڼم دویم ربط مخکې سورت کې اصلاح د عقیدې وه او د عمل بیان شوه د نجات دپاره دغه لار وه نو دلته تسلي وه چې صحیح عقیدې بیان کوه نو که تکلیف راځي خیر دی پروا مه کوه. دریم ربط مخکې سورت کې یاد نمبر دیارلسم کې چې ان لنا الاخره الاولی نو دلته وي یاد نمبر چار کې وللآخرة خير لك من الأولى رسي الله تعالى غرد لهم بيننا ذو جور بصير عالم امتيازات سورة سورة ممتازة فإن بنيت وضع خاوة الليل إذا سجى ما وضعك ربك ما قال بل شاني شاء بل امتياز سورة ممتازة فات نمبر چي نرستو تي اغا دري حالتون دي يتيم ذكر كي دوال حيران پریشان عائلا بمالا او دارنگ یتیم بی پلارا نو دری باقی بانی بیا دری اوامر پی دغا کئی دری نعمتون پی مرتب کئی یو دا یت پا آوا یتیم بی نزایم در کن او حیران پرشوان هدایت قرآن در کن او آیلن غریب بی پاگنا نو بی پروام نکر مالنا نو بیا په دې درې اوامر مرتب کوي اوس هر کله چې ته یتیم وې خپله او تا غله دې په عمل یتیم فضا تخه هر چې یتیم نه نو غوسې پې مه کوه پلار نشته د یتیم خوا ته مړه کمزورې د سړي چې سهاره نی حتی دا وګه نړۍ دغه خفه کېږي چې پلار وي زه به پلار ته ونه دا خو پلار شته نو هغه ډېر خفه کېږي و مسایل هر چې تپوس کوونکی دی نو مخکې ته هم دغه شان ته وي قرآن نور راغلی نو اوس بیا اوس یو رټه ما چې نه رکشه آیا مولارې دې ملکې نو یوټون کې اکثر ډېر دی خوبونه بیا دی ویني چې نبی اسلام راغلی او ماتې او غتې او یدتې او دارنګې څه ډېر عجیب عجیبې خبرې کوي نو بیا دا ویل چې بیا به تاسو سپور ده هغه چانه کوئ چا لوټ ورکوي هغه وایي دغه د اولې امامته ما به دا ستاسو بېغیرتي ده که تاسو خلکو د خیلو امامتي د مړي څه دي پکې خدا خبر دی چې کوم ته وای مولا په تاسو دا که وته په خلی وای په خپل به وای سر الله اکبر په تیر دا وای او بیا ول امام دي سو کدا دې ډیر له مضبوط چل نو دلته کې هغه لا موږ تاسو ته ما شوما لا تاسو دي په خپل باندې اميان خلک موږ دا درسونه اوري دا په خپل باندې پلار نه ته مخ کیږي موږ وو چې پلار دا جنازه الله ته نوات دا نشته دا به ایمان دان او مخ ته کړه چې دین پروش هم دې همیشه حق پټره د الله دشمن دې بدتی دې نو دا ننواته الله منی دا پلار په یو سوس اوټي سی واوي بل دا جنازه جنا دا چې ستا دړنه کوم فریاد وي هغه خبر قبلېله نو د مولا څه کار دی زما څه کار په پردي پلار باندې ټیک ده په سړي په ژوندي به خپه یم چې پلار یې مړ شوی لیکن زما تر سره شته نشته نو چې تا ته ما مخې ته که زه اکثر ملګرو په خپله کوي نو دا د یو لوی دغه و نو او هر چې نعمت د الله دی چې مخکې ته بې دغه وې نو اوس بیان کو که نه وزوخه شاید د وخت د ساخت دوخه دې داسې ټایم ته وایي چې دا د نور لږ لوچر شي رڼا یې کړي ولیل شاید شپې دا تجا کړي چې پټکي مخلوقات ما وداکه نه دې پرې خدای تعالی رفته وه ما قلل سره دښمني کړې ده اصل کې دې شا نزول دا دی دې اتونو چې نبی اسلام باندې وحی بنده شوې وه سمودا څوک یې پنځلس سره څوک یې پنځه سره څوک یې میاشت وه نبی اسلام ډېر زیات پریشان و د دوه وجو نه یو دا چې کافران به چا به یې دونه خدای خفه شوی دی چا به یې دونه خپل شیطان خفه شوی دی نو په دې به نبی اسلام خفه کېده او دویم دا چې وحی یعنی قرآن یو سړي کې چې د قرآن غسو ذوق پیدا شي اوس لکه تاسو د قرآن ذوق تاسو کې راغی مثلا نو تاسو چې قرآن بند شي تاسو به مړېږئ ګورئ خو که دا سوال کول نه چې الله موږ د قرآن ذوق پیدا کړي چې ذوق در ته قرآن پیدا شي ذوق قشو کړه نو بیا به ته په منډو باندې ځې بیا به قرآن زده کوې بیا به چټي پکې بنی یو خدا چې قرآن باندې شو نبی اسلام دغه وجه نه خفه او دویم دا خلک به بکواس کړو نو الله دا سونه وکړه جبریل راغلی نو جبریل ته نبی اسلام چې روا ته روزانه راځه که نه لکه واما په صورت مریم آیت نمبر څلور شپېته کې موږ ویلي وو که نه پمانه تنظر الله بیا امر ربه کو یی روزه تو روزه را ده کنه و توي من روزه نه شو ده من د الله په حکم راز نل تم وای و دوخه شاید وخت ساخه ولې شاید شپه کړی شي کله ما پټ کی مخلوقات غلی کی مخلوقات لکه تن چې روزه میشنی نو دا چې وای به میشنی لکه تن چې شپه روزه میشنی اندازه باندې مطلب دا به کله باندې کله ورادي دی کې نه ته په ما ودا کړه دا دې ګواري دا دوه حالتونه ده د ورځ شپه ما ودا کړه بوکه نه پر خدای رفتا هما کله نه تا د دښمنۍ کړې ده ولل آخرت خیر او خامخا آخري حالت غوره تالړون باندې نه آخري حالت کې به ملګري ډېر شي دنګ دې ملک خلک وایي رومانی وختونه خو چېرته خو ښکاره خبره ټیک ده باندې ته مرضیا پکې نه وي خو دا چې باندې خیر ډېر وي خو دا ډېر ګناهونه پکې نو خو حالت و جامې به یو جوړه به یوه دوه وه سپلای به پنځه کاله به یې سپلای اچولې او دارنګه څه و پکې خوراک هم دغه نو اوس پاره وکړو د غریب پکې دوه درې تلکارۍ پخېږي هغه وخت یو تلکاري به یا به ساګ و د زمیندارو یا به ټیپن یا به کدو وخه چرته زموږ په کلي کې غوښه به کوله خوشحال کاکا د شروع په نسخه یې لاله کړه د یو نیم کال دوو کالو نو پوره هفته به زموږ په کلي کې هغه به پراته خو په جمعي کې اوړي که نه اوړي خو پرېږدو خو نه وکړه چې بیا یخ وایي کې خرابېده به نو په جمعي کې هغه خلکو خړه او په اوړي کې به غوښه نه پدېده که نه پدېده که اوس زموږ په کلي کې څو میخې لالې کړه د ورځې ختمېږي پدېده که په پسونو میخې لالېږي دې پېښور کې ور پسونو په زرګونو میخې لالېږي او څاروي لالېږي غوښې چرته مشرانو ته پوهه تا غوښه خوړلې چرته په اوړي کې د په جمعي کې به دغه نه وه یعنی د غنم ډوډۍ به نه وه جوار به یې خوړله چې چړ به چرته هلکان غوښته نو هغې کې دا کونډې مونډې چې دی کونډې دوی کار به اکثر د غنم به ورکړو نو دی به په اوړي په جمعي باندې غنم خوړل نو هلکان به ته خوشحاله نو د غنم ډوډۍ به ته وچل شو دغه شانته خوړه ډوډۍ د غنمو چرته وي وایي خره هغه وخت خو چرته خو و خوش خدای خود خلق نه ناشور را ډیر زیات دی نو ارث ډیر زیات دی خو ناشکری خړی را زیات ده ارث را و هیڅ نشته اچه وګوره وستا سو جامې سو جوړې دي نه د سړو د خلکو نه زیاتې کپړې دي وستا سو بوټان دي قسمه قسم بوټان قسمه قسم چپلې او دا شان دي قسمه قسم ښکلې ښکلې جامې ارث ډیر دي خو یو شی دی چې قرآن کریم هغه وخت مو نه وو اوسمه اوس خوشته الحمدلله خو بعدې خلک اوسم محروم دی قرآن نه وللآخرة خامخا آخري حالت ستا آخري کار غوره تاره د ړومبندې نه ړومبې کې دشمنان ډېر وي د قرآن والا بیا آخر کې ښه شي ولسوپه وتېږه زره چې دربه کې تا ته رابسته یو درجه وتر دان ته خوشاله شي درجه ته پیغمبران سردار بیم به دغه ته بده خوږي و میراج تا وغیره علم یې چې او ته درې دی اتون کې در رسول هم درې حالت ده کړې ا په دې باندې د درې دغه ذکر کې نعمتونه ا په دې باندې درې او امیر پیراولی مصمر صاحب کوي علم یې چې تا اینو مند تعالی الله یتیم به پلار فاوان زای در کتلنا تر څخه نکسه بیا تر څخه وجد ضالن او مند تعالی ضالن هرانه پرشان دا چې ته مانو ګمراه دا د کافر کې کړه مانو وکړه کله چې سړی ګمراه یعنی ګمراه مې لار دي خطا شي نو حیران شي کنه مونږ غاسل مانو وکړه ا پرشان شو بس کوم نو مونږ مانو واغښته وجد کوم مند تعالی هرانه پرشان پریشان په دې چې خلکو کې ډېر خرابې او حیران په دې چې د اصلاح څنګه وکړم نو په دا نو لا الله تا لار دې دا سم قرآن درخله نو په تا ته وي چې په دې باندې خلکو اصلاح کوه وجد قائلن امودل تعالی بیمال فغنا نو بی پروای کړې د مال نه د غنا د قلب مراد ښه ځکه غنا هغه یو حدیث کرا دی قرطبی لیکلی لیت الغنا ان کثرت الارض انما الغنا غنا النفس و غنا دا نه چې مال لور ډیر شي بنګړي ډیر شي بلکې غنا دې دوی چې ستا نفس غني شي د بل د مال نه د بل د عهدې نه دې ته غنا وایي لکه نبی ورته وایي لیت منا مل یتغنا بالقران زما نه دی هغه سړی چې څوک په قرآن باندې بې پروا شي د بل د مال اوسه دی پسې د بل دی بنی قرآن وسخه دی د بل مال ته د بل عهدو ته د بل کور ته پسې دا نبی صلی الله علیه وسلم سفارت نه کومه دارنګه حدیث کرا دی لوکان له ابن آدم وادیان من صحابي که د بنی آدم دوه درنګونه د سرو شي کنه دوه چې سترت د په منو راوځي لا احب ان یکون له ثالث نو دی به وایي چې زما د درېمو به ولا املا فاه الا تراب دا حدیث ده از خل نشی دا کېده نشی دا کول مگر د قبر خاره چې قبر ته ورشي مور بشي غنرو دا غنا غره چې بي پروا شي نو کمال د تخوی ته بي پروا شي دا صحیح مال او کمال د تخوی لالا د غزیاتی کې یوسه دا خو نه نشو دا لالا دغه ته ما په دې باندې یو میسج به لیکل بیا وګورم په نت کې واتس اپ کې هم ده په دا کې ما وی کوم خطر تفصیلی ده په فیسبوک کې مده ها مسنجر کې هو ما تاسو ته کوم مسنجر دا په فیسبوک کې کوم مسنجر کې مې کوم په دې باندې چې غني ستوي په عمل یتیمه هر چې یتیم نه پردا ته خر دا ولې ستا پیغمبر یتیم کنه نو تم چې او تیم وګوره کنه نو په هغه لاس راکړه دا وګوره چې دا ستا د پیغمبر د غرې نمونه ده په دې زمانه کې لکه نبی اسلام وایي هغه یو سړی لګېدل نو خپل غلام په مخ نبی اسلام وایي اتق الوجه د مخ مه وهه دې الله پیدا کړې لکه د آدم په شانتې مطلب دا چې دا ته دې وې نو د آدم بابا هم دغه مخ و وګ راته ادم بابا وندې رات کته ته وي ته چې په یتیم ظلم کې دا داسې ته پیغمبر سره سره ظلم کې هغه یتیم کنه یتیمانه پر قران کریم کم کم تعلیق طریقې باندې ترغیب ورکړل خلکو ته چې خو اثر کوي په امت سایلا هر چې غوښتون کې ته پوس کوم کې سوال کوم کې هم مراته دا مراتب کو په دوانه چې ته هم وخت کې ځوال یعنی به دغه ایران پریشان او در علیلم در کرده اس خوب سپوس کر رٹھا ما و هم ما بی نعمت ربی کار چه نعمت رب صاحب پای بان بیان کوا اللہ لکه قرآن در کرده بیان کوا کنا صورت نو پدی صورت کی دا بیان کوا چه کدن وحی نیشتے دیکھ تسلیو نبی اسلام تا او دې دا ها دې کومه دا خبر نو کړ د دې د دې صورت نه رستو دا د اخري د سرور مې د اخري باب په دې کې صورتونه دي په دې کې صورتونه ډیر دي تقریبا په دې کې دوه صورتونه دي. دوه نو یولسو چې کوم دي په یولسو کې په هغې کې ذکر کوي یتثیر من دنیا و بیان مقاتو اربا او د اجر اچار چې په دې مقاتو باندې عمل نه کوي. بیا هغه یولس وروسته چې کوم دي په هغې کې په څلورو کې نمونې بیانوي د باطل پرستو همدان رستو همدا او صورت فیل او صورت قریش او صورت معاون په کې د گمراهانو د غلطو خلکو نمونې ذکر کوي. بیا څلور وروسته کوم دي صورت کوثر صورت کافرون او صورت نصر او صورت تبت یدا په دې کې د اکبرو څلور نښې بیانوي. ابھی آخر کے دریا درے صورتوں یو کہ توحید صورت ہیں اخلاص کے اگر دعا چکم دا تعوذ دی دا پناہ غفتو اور دیا دویم صورت ہے صورت انشراخ صورت شرخ انشراخ فتوئی نزور کے دول سم دے صورت زحا پسی نازل شدے اور ترتیب کے سالور نبی انشپکم سلم دے صورت زحا پسی پدے کے رب دې سورت مکر یو دا چې مکه سورت ته تلیو نبی علیہ السلام ته دلته وایي دلته بیان تحدث بے نعمتو یعنی بیان وکړه او دې وجراړه. ورپسې دویمه مکه سورت خطاب خاص و نبی علیہ السلام ته دا سورت عام د مؤمنانو ته چې دکه مؤمنان د نبی علیہ السلام متیان دي دی ته عام راړه دا سورت دې وجه ورپسې راړه. دې ته وایي تعمیم بعد تخصیص کل تخصیص بعد تعمیم وي. دریم ربط مخکې سورت کې نه وروم کې وي وجه کدوال نه فاده همدلته ر نه وردست کوي چې ما د قرآن سینه ما د قرآن ته پرانیسته. مخکې سورت کې اتم کې ویل چې وجه کا آیل انفاق نه همدلته وایي ر نمبر چار چې ما د درجه اوچته کړې ده. یا مخکې سورت کې ر نمبر چار کې ویل آخر خیر لکه مولوله همدلته ر نمبر پنج او چین کوي سخته په سیاستان تیاره سخته په سیاستان تیاره انما الوسر وسرا انما الوسر وسرا. او شپږم امتیاز ربطه مخکې سورت کې یو اما بن مطلب کې په حادثه اندر ته وایي آیت نمبر وروسته چې فارغ شي د موز نه نو بیان ته شروع یا چې بیان فارغ شي بیان نه بیا موز شروع کړه دواړه معنی کولی شي. امتیازات د سورت سورت ممتاز په آیت نمبر ایک باندې علم نشرح لکه صدرک او وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک. سورت ممتاز په آیت نمبر چار باندې وفانا لکا ذکر اصورت ممتاز با فاین آیت نمبر پانچ او چی فاین نمال اسر اسر این نمال اسر اسر اصورت ممتاز با آیت نمبر سات او دوانی فیدا فرس و فانسا فیدا رک فرغم. مقصد دو صورت التحدث بین نعما بیان ترغیب ورکی بیان تا او اظهار نعمتنو کا تفسیر دې صورت ظاهره باندې خطاب کر نبی السلام ته خمرات علما د امت دي لکه دا جانشین د پیغمبر السلام لکه یو رسول کلوم طیبه ده پوهه لکه صورت مؤمن کو دار ده تمام په ظاهره باندې خطاب نبی السلام ته ښکاري خمرات امتیان دي. علم نشرح لکه صدرک امون نه پرانسی ستا لپاره سینه ستا قرآن ته وزانه اکی خود منگستان اویز راکا بوجتا بوج پتا بانے دا معاشرہ خرابا دا خرکو کلی خراب ہے او قوم و قوم تباکی دو غیرتون سڑی کی چیز نو دا دے کامیاب دے. یو غیرت دا دے چی دے کی دینی غیرت ہی دا اللہ دین خلاف کی گی شرکیات کفریات کی اتا کی غیرت رو چل شی میدان تاو دے دے دا پروانہ کسو بھائی مڑ کیا بھائی مال خراب شی یا بھائی جنگ میں جوش نہ دے تو دے نگوری دے میدان تاو دے اور شروع کی دگا گندگو دی تو دینی غیرت یو دے قومی غیرت دے خپل قوم وینی پختون دے پختانے ولی جب گمراہ کے پراتے دی دے میدان تو نور بنی گمراہ ادا اللہ کتاب راولے پختون تو شروع کی یا پنجابے دے ادا کی قومی غیرت دے پاسی و نور پنجابے و نور دے مولیان و دے پیران نبی بچکو میں لکن سب پنجاب کور دے پیران کم حالات دے نو نه په هغه مولیانو کې قومي غیرت شته نه په کې دینی غیرت شته. بغیرت سړی جنت ته نشي دا نوټ کوي دا سره یا نه په قوم خفه کېږي نه په دین خفه کېږي دی جنت ته نشي تللی. د الله غیرتي سړی د دشمن هم خوښ ګڼي که چا دشمني کړې ته پته وي غیرتي دشمن د سړي خوښوي او بغیرت ورور هم نه یې خوښه ده که دنه د دا ستمنې د خیر د بغیرت نه کدي روري کنه خو چې بغیرت نه چې مړ دی کنه خبي چې بیغمه شته نه او غیرتي دشمني بې عزت کوي مړ مړی به هم بې عزت کوي به نه د غیرتیانو داسې طریقه زمونږ یو ورو دی خفیس پلار وخت کیسه په کې خیره خره د هغه یو کس سره د هغه وه اړکوال کې څه ناچاخي راغلی وه نو نو بیا زما ورور به زما مادي ګاډی وه هغه به شه نو نو زما ورور خو دا کمال چې دا سړی چې زموږ د کلي شماس خان کاکا الله دې وخي هغه ډېر تکړه سړی تېر شوی دی خو زما ورور سره ورسره جنګ من کړی الکوالي کې څه ګنا به دوسه به د هغه خیر نو دی زما د ورور ته به هغه ډېر چانسونه دا کړ چې دی به زه څنګه ګیروم خو دی نه شي ګیرولی بیا دی چې کله ډریور شه نو زه د هغه شماس خان کاکا دی الله وبخي د هغه ډېر زیات ملګري په دې ټول دغه کې ډېر تکړه سړی ښه تکړه سړی خلک تر مردان په دغه ملګري نو دا موټر موټر نه وی ډېرې په ټول صحابه کې یو موټر نیم کوو نو نور چار موټر په بسونو کې به زما دا روچو دی یو ښکور هم ډېر وم بل دوی به ګاډی ډېر زیات ښه چلو نو دا چې څوره د بدماشان تکړه دا به ته ناست وو په ګینټو کې موږ هغه نیاد محمد سره ویدو نو چې څوک به راوکړم ده ته به وکړم ده به چیلم هم ویښه په کې یو روهره د کم د بده کړي ښه د کړي چې ماسان پېژنې هغه زما تره دی ښه ښه نو ده به کلنډر دی دنه دی دنه پیسې مې اخله دا زنګ د کاکا تره دی هغه سړی چې به راغی نو شماس خان کاکا ته ویل که ستا روهرو ډېر ښه سړی وو څوک نامه ده په بس کې ورته وختو نو ما ته په ورده کوم چې د کړي ما زما د شماس خان هغه مې تره دی نو هغه هغه وایي چې دا را سره دی څه کوي دا دشمني ده هغه دی زما صفت کوي خیر داسې یو څو چانسه چې اوس هغه دور نر سړی وو چې راغی وی نیاز نامه ده تا وګټل تا ته پړ شوم ښه تا وګټله او زه ما بایله بیا چې یو پات کېدم بیا مونږ خو کویت کې وم نو زما ورور پسې زما ورور ژوندی او زما ورور بیا 2008 کې مړ شوی وفات شو دادی وبخي هغه دې خدای ټول خدای وبخي وایي چې هغه راولې لاله یعنی مطلب دا دی چې دوره دشمني مه کوه نو او هلته دې هغه کس دی چې خبره مې څه پوره خو لاړه لاله هوالو ته او غیرتي سره د الله خوښي غیرتي دا چې دی بل بل سپکوي نه که دشمني کوي دشمن نه سپکوي او د الله تړی دی دنه ورور هم تنګ وي دنه پلار هم تنګ وي دنه پوره قوم تنګ وي نو الله نه سره کړه صدر کړه نو قرآن سړی نه غیرتي جوړوي قرآن چې بغیر هغه بېغیرته خو بیا ورور ته مصیبت جوړوي خپل ته مصیبت جوړوي ټول خلک تباه برباد شي علم نشره کړه مونږ نو کوله کړی سینه ستا قرآن ته وزانه او کې خود مونږ ستا نه ویره کړه بوج ته پتا باندې بوجو د معاشرې خلک دې کتل دې پر خبره خلک کتل دې ګمراهان دې ته خفه کېدې او چې دله سړی نه مړه خپل کار به کوي سړی انر سړی چې میدان ته ودي نه دا نور معاشره به نو نه خرابېږي مولیانه پیران میران نه خرابېږي دا زما قوم دې میدان ته بوځي قرآن در اخلي لاس کې الذي هغه بوج ان قدرک چې ماتوله ستا ملا ستا ملا ماتوله پردی بوجونه پردی بوجونه دا دا سړی دی چې پردی بوج په ځان باندې چې خپل چې او چې ته نقصان را ته سړی ورفانا لک الک پورته مونږ تاله بیان ستا لا اله الا الله سره محمد رسول الله دارن تم قران والے تا به الله پورته کی ان هر په بیا کتاب اقوام دې ته ګوري ښه دی آیاتون نه ځان پوره ځان ته خبرو ان الله رب بیا در کتاب اقوام الله پورته کوي یعنی عزت من کوي په دې قران باندې ډیر قومونه او ادب بیا اخر ډیر راخلاته وي چې بي غیرت وي اچھا بل خیر رټي الله یو چت کی وفاین نامر سره اوس تسری په دې جن سره سختیا نه ساتي ته قران بیا تقریب خو ډیری ته د خلکو خیر لري خلکو کاندله وینا کوي پټوي به کوي پر تو څه غواړم نه بیا ما نو ته خیر دې دا یو سور دې بیا به ټیک شي انما رسول الله خن سره سخت انا سان سيارا سره سخت انا سان سيارا اول کې وسختی وي بیا به ټیک شي لګ وسختی برداشت کړي واضا فرښت فرق کړي فارغ شي د بیان نه فن سب نو درګا الله تا دا طریقه ده بیان دیو کو نور څه دور کاتو کا د شکریا چې الله تا ما باندې احسان وکړ قران تر اغلې وي قران لاړې کوته دور کاتو کا د شکریا دارنګي موز دیو کو چې موږ دوی کو په الله کتاب راواله بیان شروع کړ دواړه طرف ته غستې شي وای دا رب فرغه به رب ساته شوق پیدا کو خپل رب ته خلکو شوق پیدا کو قران طرف ته تمام.